Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarajt. Witam Państwa. Poniedziałek, 6 lutego, minęła 16. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Benjamin Filip. Jest na urlopie i nadal jest pracownikiem MON-u. Tyle na razie wiadomo, na pewno o Bartłomieju Misiewiczu. A twórca metody oszustwa na wnuczka na wolności, prokuratura zapowiada odwołanie od decyzji sądu, odmowie aresztu. OBWE nie zostawia wątpliwości, w Donbasie zarówno separatyści, jak i siły rządowe narażają cywilów na ostrzał. Zamieszanie wokół Bartłomieja Misiewicza. Od tego zaczynamy serwis Trójki. Wiceszef MON-u Wojciech Fałkowski mówił dziś przed południem dziennikarzom, że Misiewicz nie jest już dyrektorem gabinetu politycznego ministra Antoniego Macierewicza. Sam szef MON-u mówi tylko, że Misiewicz nadal jest pracownikiem Ministerstwa Obrony Narodowej, choć w tej chwili jest na urlopie. Sprawą zajmuje się Agnieszka Drążkiewicz. Szef MON, pytany o przyszłość rzecznika resortu, powiedział, że na razie Bartłomiej Misiewicz jest na urlopie. Obowiązki rzecznika pełni biuro prasowe, a szefem gabinetu politycznego w czasie odpoczynku Misiewicza jest Krzysztof Łączyński. Minister Antoni Macierewicz odniósł się również do słów lidera PiS. Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla tygodnika Do Rzeczy powiedział, że Bartłomiej Misiewicz jest problemem wizerunkowym i nie może być tak, że oficerowie składają mu meldunki jak ministrowi. Absolutnie się zgadzam, że jest niedopuszczalne, żeby oficerowie Wojska Polskiego meldowali się komukolwiek poza ustalonymi prawnie osobami. Taki wypadek miał raz miejsce, blisko rok temu i nigdy więcej się nie powtórzył. Szef MON dodał, że część mediów opisuje to wydarzenie, jakby nadal miało miejsce. Na pytanie o przyszłość rzecznika MON po zakończeniu urlopu minister Macierewicz oświadczył, że liczy, iż wróci do resortu. Na jakie stanowisko? Tego na razie nie wiadomo. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Minister Macierewicz zapowiedział też, że poprosi prokuraturę i służby specjalne o wyjaśnienie działań, które jego zdaniem mają znamiona przestępstwa. Chodzi m.in. o sfałszowanie konta Bartłomieja Misiewicza na portalu społecznościowym i zamieszczenie tam fałszywych informacji, także dotyczących bezpieczeństwa państwa. Kolejne informacje w serwisie Trójki. Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało króla oszustów na wnuczka. Arkadiusz Eł, pseudonim Hos, jest uznawany za pomysłodawcę oszustw tą metodą. Od półtora roku był poszukiwany przez policję kilku krajów. Został zatrzymany na jednym z osiedli na Warszawskiej Woli, mówi rzeczniczka komendanta CBŚP Agnieszka Hamelusz. W kraju zarzuty, jakie mu przedstawiono, dotyczyły wyłudzeń na kwotę ponad 1 400 000 zł. Natomiast takie wyłudzenia ma też na swoim koncie, jeżeli chodzi właśnie o kraje Europy Zachodniej. Był poszukiwany od półtora roku, ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Prokurator wnioskował o tymczasowy areszt, ale warszawski sąd ponownie wypuścił oszusta za poręczeniem majątkowym. Sąd zdecydował o wpłacie poręczenia majątkowego, dozorze policji, jak również zakazie opuszczania kraju. W 2015 roku podpisano specjalną umowę o współpracy organów ścigania Polski i Niemiec w sprawie oszustw na wnuczka. Dzięki tej współpracy zatrzymano już 22 osoby, dodaje Agnieszka Hamelusz. Te osoby trudniły się wyłudzeniami metodą na wnuczka, przede wszystkim w Niemczech, Austrii, Luksemburgu i Szwajcarii. Sumy, jakie wyłudzili w tych czterech krajach, sięgają nawet 1 300 000 euro. A zatrzymanemu królowi oszust na wnuczka grozi 10 lat więzienia. Prokuratura zapowiedziała, że zaskarży decyzję sądu o odmowie aresztu dla oszusta. Polacy najczęściej skarżą się na banki i ubezpieczycieli. W ubiegłym roku do rzecznika finansowego trafiło około 17 tysięcy skarg, blisko 4 tysiące z nich właśnie na banki. Najwięcej problemów do nas zgłaszanych dotyczy kredytów konsumenckich, więc wcale nie kredytów hipotecznych, w tym osłabionych kredytów tak zwanych frankowych, ale właśnie te kredyty konsumenckie, na to najczęściej właśnie klienci się skarżą. Marcin Jaworski z Biura Prasowego Rzecznika Finansowego dodaje, że ponad 13 tysięcy skarg dotyczy ubezpieczeń. Tradycyjnie ubezpieczenia komunikacyjne, szczególnie OC komunikacyjne, dominują. To jest prawie 40% spraw trafiających do nas. Na drugim miejscu są ubezpieczenia na życie. To jest mniej więcej co trzecia sprawa do nas trafiająca. Wiele z tych spraw dotyczy słynnych polis o lokat, czyli polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, który, jak ocenił w ostatnim raporcie rzecznik finansowy, w ogóle nie powinny być oferowane konsumentom. A produkt jest zbyt skomplikowany, o opłaty tak skrojone, że nie da się na nim realnie zarobić. Do tego dochodzą bezprawne, wysokie opłaty likwidacyjne stworzone tylko po to, żeby wyciągnąć pieniądze od klientów, którzy nie przetrwają do końca okresu umowy zawieranej często na 10-15 lat. Obie strony konfliktu w Donbasie narażają ludność cywilną na ostrzał, twierdzi Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Wiceszef misji obserwacyjnej OBWE w wywiadzie dla Ukraińskiej Prawdy powiedział, że zarówno separatyści, jak i siły rządowe rozmieszczają swoje pozycje na obszarach zamieszkiwanych przez zwykłych Ukraińców. Zdaniem Aleksandra Haga to sprawia, że przeciwna strona odpowiada ogniem. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Taka sytuacja, jak zaznaczył Aleksander Haag, miała miejsce podczas niedawnych ostrzałów Awdijiwki. Ukraińskie władze oskarżały kilkukrotnie separatystów, że ci dokonują ostrzałów z wyrzutni rakiet Grad, ustawionych obok cywilnych budynków, m.in. w Doniecku. Rakiety separatystów wielokrotnie trafiały w budynki mieszkalne Awdijiwki. Podczas jednego z ostrzałów pociski trafiły też w punkt pomocy humanitarnej. Z kolei separatyści donosili o ostrzałach cywilnych kwartałów Doniecka. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. W nocy miejscami słabe opady śniegu. Temperatura niziutko do minus 14 stopni spadnie na Podlasiu i na Mazurach. Minus 6 w centrum i do minus 1 na zachodzie i na południu i nad morzem. To w nocy. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, ale także z przelotnymi opadami śniegu. Temperatura wciąż bardzo nisko. Na Podlasiu minus 11 stopni w ciągu dnia. W centrum minus 5, na zachodzie i na południu minus 1. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wow, ale niskie ceny! Teraz w Media Expert laptopy z procesorami Intel Core taniej nawet o 500 zł. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepa Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny? Bo znikają boczki. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To 7 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaczniemy od ustawy metropolitarnej. PiS zapowiada konsultacje społeczne, a władze Warszawy zapowiadają referendum. To na tyle głęboka zmiana ustrojowa dotycząca ustroju miasta stołecznego Warszawy, że nie może ona odbyć się bez udziału mieszkańców. 26 marca warszawiacy zadecydują. Na 26 marca władze Warszawy zaplanowały referendum w tej sprawie, szczegóły za chwilę. Za dwie chwile zapytamy o syryjskie dzieci, które mogłyby przyjechać do Polski na zaproszenie samorządowców z Sopotu, Gdańska i Krakowa. Gdyby ktoś się zdecydował zapraszać te dzieci jako osoby prywatne, dzieci musiałyby uzyskać wizy, ktoś musiałby tam na miejscu w ich imieniu występować. Jeżeli to są sieroty, to najprawdopodobniej nie mają opiekuna prawnego. Więc tutaj przychylność rządu i specjalna procedura byłaby bardzo pożądana. O wyboistej drodze do Polski za kwadrans. Za pół godziny dla odmiany opowiemy o podróży komfortowej, choć bardzo długiej, najdłuższej właściwie, 16-17 godzin w samolocie bez międzylądowania na trasie z Dauchy w Katarze do Auckland w Nowej Zelandii. Szczerze mówiąc, gdyby mnie pani dziś zapytała, czy mam ochotę odbyć taki lot, odpowiem pani, nie, nie mam ochoty. Chętnie bym gdzieś zaliczył jakieś międzylądowanie, rozprostował się, pochodził gdzieś nieco dalej niż z mojego miejsca w samolocie do najbliższej toalety. O najdłuższej podróży samolotowej i o tym, co robić w samolocie przez 17 godzin, opowiemy za pół godziny. W trzech stronach świata przed 17 Ernest Zozuń zapytał o sytuację w Rumunii, która wstrząsana jest wielotysięcznymi demonstracjami niezadowolonych obywateli. A po 17 moim gościem będzie profesor Henryk Skarżyński, szef Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach. A to dlatego, że dziś zaczyna się Światowy Dzień Wiedzy o Szumach Usznych. Sprawa jest poważna. Co dziesiąty Polak słyszy szum przypominający szum morza, przeszkadza i to bardzo. Co tak szumi? O to zapytam za godzinę. Opowiemy także o bliźniakach poddanych badaniom porównawczym. Jeden poleciał w kosmos, drugi został na Ziemi. Tutaj mieliśmy porównanie dwóch braci bliźniaków. Faktycznie ten, który został na Ziemi, miał znacznie lepszy refleks od tego, który był w kosmosie. To bardzo ważna wiedza, bo przecież lot na Marsa będzie trwał nawet 9 miesięcy albo i dłużej, a ten lot to nie będzie bezzałogowa misja. Tam będą ludzie, którzy będą musieli sobie poradzić czasami też w trudnych warunkach. No i ten bliźniak z kosmosu był młodszy od tego, który został na Ziemi, bo wraz z prędkością rosnącą czas płynął dla niego wolniej. O bliźniakach za godzinę. Nic nie mam, nic nie dam. To tytuł dzisiejszego reportażu. Na dzień dzisiejszy dług wynosi około 60 tysięcy złotych. Oczywiście wiadomo, że jak chyba większość alimenciarzy, jest bezrobotny, bez możliwości podjęcia pracy, również nie jest zarejestrowany w Urzędzie Pracy. Na jednej z rozpraw dotyczących alimentów Pani sędzia zapytała, dlaczego pan nie podejmuje pracy. Więc powiedział, nie podejmuję pracy, bo komornik zabierze mi 60% moich dochodów. Nic nie mam, nic nie dam. Reportaż o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 49-calowy telewizor Full HD Smart TV marki Samsung. Z czterordzeniowym procesorem. Za jedyne 2199 zł. Szukaj również nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Bierzemy flagę, szaliki i wuwuzele. Bardzo proszę. Paragon? Nie, a po co? Ano po to, patrioto, że gdy coś kupujesz, to Polskę budujesz. Pytasz jak? Ano tak. Bierzesz paragon, to sprzedawca płaci VAT, a z podatków są szkoły, drogi, szpitale. Mam wymieniać dalej? Łapiesz? No łapię. Biało-czerwoni biorą paragony. Tak jest. Ty też bierz paragony i rejestruj je w Narodowej Loterii Paragonowej. Co miesiąc do wygrania Opel Astra, notebooki Lenovo i iPady R drugiej generacji. Bez wątpienia to ostatni moment, by mieć tak wiele. Przyjdź do salonu Renault i odkryj najpiękniejsze modele z rocznika 2016. Nowy Renault Megane, Kadżar, Talisman i wiele, wiele innych. Zyskaj nawet do 12 tysięcy złotych. Bez wątpienia to okazja sezonu. Szczegóły oferty w salonach. Teraz Saturn zapłaci Ci za zakupy w supermarkecie. Za każdy 1000 zł wydany na wybrane urządzenia dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Polecamy. Wojtek i Reneusz. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już za chwilę o Wielkiej Warszawie, ale audycję popołudniową zaczynamy piosenką dnia, a konkretnie zaczyna Bob Dylan. I could have told you she'd hurt you, she'd love you a while, then desert you. If only you'd asked, I could have told you so. I could have saved you some crying. Yes, I could have told you she's lying, but you were in love and didn't want to know. I hear her now as I toss and turn and try to sleep. I hear her now making promises she'll never keep, and soon it's over and done with. She'll find some have fun with. Through all of my tears, I could have told you so. Toss and turn and try to sleep. I hear her now making promises she'll never keep, and soon it's over. And to find someone new to have fun with. Through all of my tears, I could have told you so. To był Bob Dylan w naszej piosence dnia. Nie ma to jak dynamicznie zacząć audycję popołudniową. Pan się obudzi? Już nie śpię, nie śpię. Dla równowagi za chwilę będzie piosenka energetyczna, która też zaczyna się tak niemrawo. Ale to tylko na początku jest tak spokojnie, a potem się rozkręci. Ale to za chwilę. Zapraszamy do Trójki. No bo teraz zapraszamy do Rady Warszawy. Warszawscy radni chcą oddać głos mieszkańcom stolicy. Rada Warszawy podjęła na dzisiejszym posiedzeniu uchwałę dotyczącą referendum, w którym warszawiacy mieliby wypowiedzieć się na temat zmian, jakie może wprowadzić projekt tak zwanej ustawy metropolitarnej. Referendum miałoby się odbyć pod koniec marca, 26 dokładnie. W studiu jest Mariusz Krzemiński, który był na posiedzeniu Rady. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie argumenty padały ze strony przeciwników, jak i zwolenników tej ustawy? No, na początku trzeba powiedzieć, że obrady były bardzo burzliwe, więc nie było smętnie i nudno, nie dało się zasnąć. A to za sprawą mieszkańców Warszawy, którzy przyszli do Pałacu Kultury i Nauki, aby obserwować pracę radnych. Zdecydowana większość na widowni to przeciwnicy ustawy proponowanej przez PiS. Przeciw projektowi byli też radni Platformy Obywatelskiej. Na sali zabrakło jednak prezydent miasta Hanny Gronkiewicz-Walc, która obecnie przebywa na urlopie. W jej imieniu głos zabrał wiceprezydent miasta Michał Olszewski. Jakie ta ustawa dzisiaj budzi fundamentalne wątpliwości? Po pierwsze, kto przejmie długi powiatów likwidowanych? Jak zostanie zorganizowana nowa sieć szpitali? Gdzie mieszkańcy będą mieli wydawane pozwolenia na budowę po zlikwidowaniu powiatów? Jak będzie wyglądała obsługa rynku pracy? Będzie mieli jeden urząd pracy czy urzędów 7? Jak będzie wyglądała kwestia rejestracji pojazdów? Czy w nowym powiecie wzrosną stawki OC? Odpowiedzmy to sobie, to będzie jeden powiat. Wniosek o ogłoszenie referendum już na początku zgłosił radny Platformy Obywatelskiej Jarosław Szostakowski. Miasto nie jest miastem. Miastem przestaje też być Legionowo, Piaseczno, Pruszków, Wołomin, długo by wymieniać. Miasta i wsie dookoła Warszawy stają się miastem stołecznym Warszawą, ale też takim miastem nie do końca. Logiki w tym nie ma żadnej. To na tyle głęboka zmiana ustrojowa dotycząca ustroju miasta stołecznego Warszawy, że nie może ona odbyć się bez udziału mieszkańców. 26 marca warszawiacy zadecydują. Radni Platformy zarzucali Prawu i Sprawiedliwości, że pod ich projektem podpisali się posłowie spoza Warszawy, którzy na dodatek niewiele o stolicy wiedzą. Ustawy bronił jej główny pomysłodawca, poseł PiS Jacek Sasin. Rada Warszawy chce pytać warszawiaków o to, czy przyłączać gminy do Warszawy. W tym projekcie takiego pomysłu nie ma, nigdy nie było. Ten projekt zakładał zachowanie samodzielności wszystkich gmin tworzących warszawską metropolię. To referendum przegłosowane przez Platformę jest absurdalne. Pytanie jest zupełnie nieprzystające do rzeczywistości, do jakichkolwiek zamiarów, które były w tej sprawie prezentowane. W podobnym tonie wypowiadali się warszawscy radni Prawa i Sprawiedliwości. Paweł Terlecki przekonywał, że projekt jest dopiero wstępną propozycją i ma zostać poddany konsultacjom. W tym projekcie wnioskodawcy nie głoszą żadnych prawd objawionych. Przecież to poddane pod dyskusję może być w jakiś sposób zmienione. I moim zdaniem do tego służy projekt ustawy. My możemy, proszę Państwa, zadecydować o referendum na terenie miasta stołecznego Warszawy, a inne gminy ujęte w tym projekcie ustawy będą decydować o tym same, jeżeli tak postanowią ich rady gmin. No właśnie, a w czasie, gdy warszawscy radni debatowali nad wnioskiem o referendum, w podwarszawskim Legionowie spotkali się samorządowcy z miast i miejscowości, które zgodnie z projektem ustawy weszłyby w skład nowej metropolii. Burmistrz Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński przyznał, że samorządowcy poważnie myślą o zorganizowaniu referendum w swoich miejscowościach. No ja wiem, że nawet niektóre tam już podejmują niebawem te decyzje o referendach, taka rozmowa była. Natomiast ja zawsze uważam, że po drugiej stronie przecież my nie mamy ludzi nieodpowiedzialnych, czy nie mamy ludzi, którzy jak sądzę mają złą wolę, tylko ludzi, którzy w swoich myślach, czy w swoim zamyśle też chcą, żeby coś było fajnego, tak mi się wydaje. A w związku z tym, jak porozmawiamy, no to może dojdziemy do takiego porozumienia, które nie będzie tak głęboko zmieniało naszej sytuacji, że nie będzie potrzeby angażowania w to ludzi. Referendum zaproponowane przez Platformę Obywatelską skrytykował Piotr Guział z warszawskiej wspólnoty samorządowej, który przekonywał, że wnioskodawcy źle źle sformułowali pytanie. Jak najbardziej referenda są rzeczą chwalebną, no mnie do tego nie trzeba przekonywać. Natomiast to będzie uchwała, która będzie w trybie nadzorczym uchylona przez wojewodę. I nie dlatego, że wojewoda jest z PiS-u, tylko dlatego, że to pytanie jest jakby niezgodne z rzeczywistością. Bowiem w pytaniu pan przewodniczący Szostakowski w imieniu wnioskodawców pyta, czy jest pan za zmianą granic miasta stołecznego Warszawy poprzez dołączenie kilkudziesięciu sąsiednich gmin? Nikt do nikogo nie dołącza kilkudziesięciu gmin. Tak naprawdę mówimy o powstaniu nowej jednostki samorządu terytorialnego, czy jednostki administracyjnej. A posiedzenie Rady Warszawy wciąż trwa, teraz radni zajmują się sprawą reprywatyzacji. Na posiedzeniu był Mariusz Krzemiński i siedziało między innymi na balkonie, bo tam też były duże emocje na galerii i zmieniła się załoga na galerii. To trochę wyglądało, jakby w trakcie meczu się zmienili kibice na jednej trybunie, bo na początku byli kibice, którzy sprzyjali Platformie Obywatelskiej, a później przyszli ci, którzy bo się temat zmienił i reprywatyzacja się pojawiła. Dokładnie. Mariusz Krzemiński, dziękuję bardzo. Teraz ta zapowiadana gitarka zmętna na początku, ale potem się rozkręci. Trójka, audycja popołudniowa. Jest problem. Naprzeciwko moich okien pracują dwa dźwigi budowlane i szczególnie w kuchni tak mi zakłócają odbiór Trójki, że muszę wyłączać radio. Może jest jakaś na to rada? No, ja nie jestem po Politechnice, przydałby się tutaj jakiś inżynier. Łukasz Karusta jest obok, ale też nie po Politechnice. Też nie po Politechnice, ale, ja ale myślę, tak, że koło 16 to już powinni kończyć pracę. Nie, ale, dźwigi zostają. Ja bym to zrobił tak, że wziąłbym drucik jakiś i pociągnął to do najbliższego od anteny w radiu, do najbliższego kaloryfera. Ewentualnie takie wieszaki są aluminiowe, wiesz, jakie takie z drutu. Tak. Te wieszaki rozprostował, połączył je ze sobą tak na skrętkę i też do kaloryfera najbliższego dociągnął. Widzisz, nie trzeba Politechniki kończyć. Strasznie żona jest niezadowolona przy takich rozwiązaniach, no ale radio dużo lepiej znaczy, funkcjonuje. Znaczy, że też tak robisz w domu. No właśnie. 22 i 7 trójek, być może ktoś z Państwa ma jakiś pomysł na te dźwigi. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Według rządu to zagrywka polityczna, według opozycji realna chęć pomocy. Prezydent Sopotu zaprasza do miasta 10 sierot z Syrii. MSW argumentuje, że najważniejsze jest bezpieczeństwo Polaków, a w tym przypadku mógłby wystąpić problem z ustaleniem tożsamości syryjskich dzieci albo opiekunów. W studiu jest Łukasz Karusta. Czy w tym przypadku w ogóle zgoda polskiego rządu jest niezbędna? Teoretycznie nie jest, bo obcokrajowca zgodnie z obowiązującym prawem może zaprosić każdy, tym bardziej, że jeśli chce zapewnić mu mieszkanie i środki do utrzymania, a tak właśnie miało być w tym przypadku. Problem w tym, że obywatele Syrii na wjazd do Polski potrzebują wizy. I tu kończy się to teoretycznie. W praktyce, żeby dostać wizę, musi być zgoda państwa. Gdyby ktoś się zdecydował zapraszać te dzieci jako osoby prywatne, to musiałyby wykonać kilka osób tę samą procedurę. Dzieci musiałyby uzyskać wizy. Ktoś musiałby tam na miejscu w ich imieniu występować. Jeżeli to są sieroty, to najprawdopodobniej nie mają opiekuna prawnego. Nie będzie miał kto załatwiać formalności w konsulacie. Więc tutaj przychylność rządu i specjalna procedura byłaby bardzo pożądana. Wyjaśnia Agnieszka Kunicka z Fundacji Refugee.pl, a prawnik helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Jacek Białas, dodaje. Miasto Sopot jako osoba prawna może wystawić zaproszenie. I na podstawie takiego zaproszenia cudzoziemiec może ubiegać się o wizę. Zawsze mogą zaistnieć pewne przesłanki do tego, aby taki wizy odmówić. Na przykład tutaj wobec obywateli Syrii wiemy, że takie wizy nie są wydawane. Tu wielokrotnie do nas zwracali się różni Syryjczycy, dzwonili po prostu mówiąc, że nie mogą dostać polskiej wizy. Bo nawet jeśli wydaje się, że cudzoziemiec spełnia wszystkie warunki, to konsul może odmówić z różnych przyczyn. Jedną z podstaw odmowy jest stwierdzenie, że dany cudzoziemiec nie wyjedzie, nie opuści Polski przed upływem okresu upoważniającego do pobytu w Polsce na podstawie tejże wizy. Wizy są wydawane na 3 miesiące albo na rok. W tym czasie Syryjczyk może starać się o status uchodźcy. W ubiegłym roku o taką formę ochrony prosiło Polskę ponad 12 tysięcy cudzoziemców. Zgodę otrzymało 390 osób, w tym 43 Syryjczyków. Wracając jednak do sprawy 10 sierot, premier Beata Szydło zarzuca samorządowcom wykorzystywanie tej sprawy do rozgrywek politycznych i zapewnia, że państwo polskie pomaga. Źle się dzieje, jeżeli znajdują się osoby, czy to politycy, czy też samorządowcy, próbują tak wrażliwy temat wykorzystywać do gier politycznych. Więc ja bym zaapelowała do wszystkich tych, którzy taką pokusę mają, ażeby zaprzestali, tylko rzeczywiście skoncentrujmy się na tej pomocy humanitarnej, która jest potrzebna. W tym roku nasz MSZ przeznacza na pomoc humanitarną w Syrii i krajach ościennych 46 milionów złotych. Wywołany do tablicy samorządowiec, prezydent Sopotu Jacek Karnowski odrzuca oskarżenie o grę polityczną, bo jak mówi, przyjęcie sierot z Syrii to nie jego inicjatywa, a grupy mieszkańców miasta. Mieszkanek Sopotu, tak to nazwijmy, które się zwróciły do rady miasta. Z kolei radni zobowiązali do działania prezydenta. Ten chce zaprosić dzieci, zapewnić im mieszkanie i utrzymanie. Zapowiada, że nie odpuści. Próbuje w tej sprawie skontaktować się z rządem i konkretnie porozmawiać o formie współdziałania. Mnie do kancelarii premiera próbowałem się skontaktować czy z szefową kancelarii, czy ze szefem. Do tej pory do tej rozmowy nie doszło. Wysłałem do pani premier pismo. Porozmawiać o tym, w jaki sposób możemy wspólnie przyjąć dzieci z Aleppo, jakie możemy sprowadzić. Czy pan wyobraża sobie, że będziemy komuś robili nadzieję bez zgody rządu wstępnej? Ja mam jednego człowieka od spraw zagranicznych, nie mam całego ministerstwa, żeby ściągać kogokolwiek. Czyli pan liczy też generalnie na pomoc rządu? Tak, oczywiście, że tak. Na pomoc, na współdziałanie. Podobną chęć przyjęcia syryjskich dzieci zadeklarowali też prezydenci Krakowa, Gdańska i Kołobrzegu. W weekend kij w szprychy włożyła szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej, pisząc na Twitterze, że w społeczeństwie muzułmańskim nie ma sierot, a sprowadzanie dzieci do Polski nie jest dobrym rozwiązaniem. Dziś Janina Ochojska doprecyzowuje, że chciała przekazać, że w krajach muzułmańskich nie ma domów dziecka, a zawsze jakaś dalsza rodzina zajmuje się sierotą. Potrzeby oczywiście są, mówi Ochojska, i cieszy mnie pojawienie się inicjatyw różnych samorządów zmierzających do zorganizowania pomocy. Agnieszka Kunicka z Refugee.pl także uważa, że wszelka pomoc jest niezbędna, także taka polegająca na zapraszaniu najbardziej potrzebujących. Mówimy o kraju, w którym jest permanentna wojna i mogą się zdarzyć sytuacje takie, że dziecko straci również dalszych krewnych. Jeżeli mówimy o sytuacji zagrożenia życia, to chyba to jest większy priorytet. A w tym przypadku mówimy o zagrożeniu życia. Od początku wojny w Syrii zginęło już ponad 400 tysięcy osób, prawie 5 milionów uciekło za granicę, zdecydowana większość do sąsiedniego Libanu. Tymczasem dziś po raz pierwszy w historii Izrael zaproponował, że przyjmie 100 syryjskich sierot. Miałyby być one rozlokowane w domach arabskich rodzin żyjących w Izraelu. O drogę syryjskich dzieci do Polski pytał Łukasz Karusta. Tu Trójka, minęła 16:30. Skrót wiadomości. Beniamin Filip. Prokuratura zajmie się zawiadomieniem posłów PO w sprawie wypadku z udziałem szefa MON pod Toruniem, potwierdza Bartosz Wieczorek, zastępca szefa prokuratury rejonowej Toruń Centrum Zachód, do której początkowo trafiło pismo. Zawiadomienie dotyczyło przekroczenia uprawnień przez ministra obrony narodowej pana Antoniego Macierewicza oraz spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Do kolizji z udziałem 8 aut doszło wieczorem 26 stycznia na Krajowej Dziesiątce w Lubiczu Dolnym. Minister wracał z sympozjum zorganizowanego w szkole ojca Rydzyka. Zdaniem posłów PO, wykorzystując swoje kompetencje, mógł nakłaniać kierowcę do niezachowania ostrożności i złamania przepisów drogowych. Ptasia grypa na Dolnym Śląsku. Służby weterynaryjne zdecydowały o zutylizowaniu 38 tysięcy kur pod Oleśnicą. Po tym jak w Sokołowicach stwierdzono duże ognisko ptasiej grypy, w okolicy zamknięto drogi dojazdowe do Fremdrobiu, a samochody wjeżdżające i wyjeżdżające z miejscowości muszą przejść specjalną kontrolę oraz zostać zdezynfekowane. Jak jednak mówi powiatowy lekarz weterynarii z Oleśnicy Henryk Bajcar, na razie nic nie wskazuje na to, by ptasia grypa przeniosła się dalej. No jest dużo kurników, na razie ognisko mamy ograniczone do jednej fermy, a właściwie do jednego kurnika. Na razie te upadki ograniczyły się tylko do tego jednego zlikwidowanego stada. Ptasia grypa także na Mazowszu, w Czepielinie w powiecie siedleckim wykryto przypadek pod typu H5N8. Będzie ponowny proces dotyczący wycieku toksycznego szlamu na Węgrzech w 2010 roku. Sąd unieważnił poprzedni wyrok w tej sprawie. Decyzja sądu w mieście Győr na północnym zachodzie Węgier jest wynikiem prokuratorskiego odwołania od wyroku ze stycznia ubiegłego roku, który uniewinnił wszystkich oskarżonych, w tym szefa fabryki, Zoltana B. Wyciek toksycznego szlamu 4 października 2010 roku ze zbiornika jednej z fabryk aluminium w zachodnich Węgrzech było jedną z najgorszych katastrof ekologicznych w tym kraju. Na skutek wycieku około 1 000 000 m3 czerwonego szlamu zginęły 4 osoby, a obrażenia odniosło około 120. Kilkaset rodzin trzeba było ewakuować. Dla Polskiego Radia Adam Czartoryski. To wszystko w skrócie. Kolejne informacje w serwisie o 17. W nocy miejscami słabe opady śniegu i temperatura spadnie do minus 14 stopni na Podlasiu i na Mazurach. W centrum w nocy minus 6, na zachodzie, na południu i nad morzem minus 1. Jutro zachmurzenie duże z przejaśnieniami, ale i z przelotnymi opadami śniegu. Zima trzyma. Temperatura jutro w ciągu dnia wszędzie poniżej zera. Od minus 11 stopni na Podlasiu do minus 5 w centrum i do minus 1 na zachodzie i na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szybciej, szybciej! Musimy być pierwsi, zanim inni odkryją niskie ceny w euro! W sklepach euro zimowa gorączka cenowa. 43 cale Smart TV LG Fifi za 1899. Smartfon Huawei P8 Lite za 749. Pralka Samsung EcoBubble Slim klasa A+++ za 1249. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Jeszcze niedawno unikałam spotkań towarzyskich i nie miałam powodów do radości. Przez problem z utrzymaniem moczu bałam się spontanicznie śmiać, bo wiedziałam, że może dojść do krępującej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminost pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement diety Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Teraz po odesłaniu kuponu otrzymasz kulki do ćwiczenia mięśni Kegla w prezencie. Feminost. Pytaj w aptece o opakowanie promocyjne. Feminost. Utrzymaj kontrolę. W hiper i supermarketach Carrefour już w najbliższą środę rozpoczynamy genialną promocję 20-dniową. Codziennie nowe, świetne produkty w niebywałych cenach. Śledź oferty na bieżąco na Carrefour.pl i nie przegap wyjątkowych okazji. Regulamin na Carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Pani magister, chciałbym olej z wątroby rekina. Polecam suplement diety Preventic. Ostatnio miałem 120 kapsułek, a tu jest 60. Ale z podwójną dawką. Preventic edycja specjalna ma podwójną dawkę oleju, czyli 500 mg i jest wzmocniony czosnkiem. Poproszę Preventic. Preventic. Podwójna dawka oleju plus czosnek. Wow, ale niskie ceny! Teraz w Media Expert energooszczędne lodówki No Frost. Taniej nawet o 600 zł. Te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kiedyś miałem problemy też z odbiorem waszej audycji w swoim sklepie i podłączyłem, sugeruję temu panu, co dzwonił. Niech pan podłączy antenę przewodem do klamki od okna. Mnie to pomogło. Pan redaktor tutaj miał rację. Najlepsza antena do odbioru to jest KDE, czyli kawał druta, a jeszcze lepiej... Długość tego odcinka anteny była równa długości fali, którą chcemy odbierać. Easy. I'm sure. sprawy długiej podróży, napisał pan Przemek. Myślę, że warto popytać pasażerów PKP podróżujących na trasie Szczecin-Przemyśl. Podróż trwa co prawda krócej, bo tylko 12 godzin, około 12 godzin, ale jest to wystarczająca ilość czasu, aby coś ciekawego wymyślić i któryś z takich pomysłów pewnie da się zaadaptować na pokład samolotu, który leci 16-17 godzin. Bo o takiej podróży teraz właśnie państwu opowiemy. Zapraszamy do Trójki. 16,5 godzina, a z powrotem trochę dłużej, bo pod wiatr. Linie Qatar Airways uruchomiły najdłuższy rejs pasażerski świata ze stolicy Kataru do Auckland w Nowej Zelandii. Trasa lotu prowadzi nad 5 krajami i przecina 10 stref czasowych. 14,5 tysiąca kilometrów przemierza się na pokładzie Boeinga 777. Trudno sobie wyobrazić, jak wytrzymać aż tyle czasu w maszynie, w zamknięciu, w maszynie, z której nie ma wyjścia, ale, jak mówi publicysta lotniczy Tomasz Białoszewski, lot tego typu samolotem mógłby trwać o wiele dłużej. Ten samolot w tej chwili pokonał 14,5 tysiąca kilometrów, a maksymalny zasięg tego samolotu to jest 17,5 tysiąca kilometrów. W związku z powyższym jeszcze może chyba polecieć kawałek dalej, biorąc pod uwagę, podkreślam, jego możliwości stricte techniczne. Oczywiście samolot musi być przygotowany pod każdym względem. Nadrzędną rzeczą jest po pierwsze bezpieczeństwo, a więc odpowiednia ilość paliwa, ale także odpowiednia ilość posiłków i zanim taki lot nastąpi, naprawdę głowią się nad tym komputery i potężna machina logistyczna. Czy my jesteśmy w stanie nastawić się do spędzenia ponad 16 godzin w samolocie? Na pewno tak. Psycholog Marta Noryśkiewicz. Ale też zanim będziemy się przygotowywać, to warto wiedzieć, że 16 godzin, czy nawet 10 godzin, czy 8 godzin w zamknięciu to jest sztuczna sytuacja. Jesteśmy wyrwani ze swojego naturalnego środowiska, jesteśmy na wysokości, nie możemy wyjść, więc dobrze też nastawić się na to, że może być różnie, tak? Że to jest sytuacja nietypowa. I dopiero z takim nastawieniem możemy się zastanowić, jak możemy sobie ten lot ułatwić. Pasażerowie stresują się takimi lotami i każdy ma inne sposoby na radzenie sobie z takim długim lotem. Sylwia Goldych, stewardessa. Pasażerowie, którzy latają częściej, na pewno wygodniej się ubierają na takie długie loty. Pasażerowie też przynoszą ze sobą dużo wody. No jest inne ciśnienie w kabinie. Wiadomo, jest też mniej ruchu. Wpływa to na nasz organizm, na krążenie krwi. Ważne jest to, żeby pić dużo wody, żeby uniknąć chociażby bólu głowy. Jak przygotować się psychicznie? Stworzyć sobie plan na wypadek różnych sytuacji. Gdy będę się nudzić, dobrze mam repertuar książek, płyt, wyjmę i się tym zajmę. Gdy będzie mnie boleć, biorę tabletkę na sen albo biorę tabletkę przeciwbólową, żeby mieć to. Dobrze, mądrze się spakować na taki rejs. Przed rejsem być wyspanym, być wypoczętym, być zrelaksowanym, bo wtedy jesteśmy bardziej odporni na frustrację i stres. Jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby ktoś panikował, ale zdarzyło mi się, że pasażer był już po prostu podenerwowany czasem lotu. Pojawia się frustracja. Trzeba wtedy po prostu z nimi porozmawiać, można zaoferować jakiś film. Dużo osób z załogi też przynosi różnego rodzaju książki, czasopisma na pokład. Czasami rozmowa też bardzo dużo pomaga. Szczerze mówiąc, gdyby mnie pani dziś zapytała, czy mam ochotę odbyć taki lot, odpowiem pani, nie, nie mam ochoty. Chętnie bym gdzieś zaliczył jakieś międzylądowanie, rozprostował się, pochodził gdzieś nieco dalej niż z mojego miejsca w samolocie do najbliższej toalety. Natomiast sądzę, że to może zmierza w kierunku dziwnych trochę rekordów. Coż tu dużo mówić. Dzisiaj, jeżeli nie cały świat, to przynajmniej pół świata mówi o rejsie samolotu katarskiego. Może to jest taka promocja po prostu. Z całą pewnością też o to tutaj chodziło. Tym bardziej, że to jest samolot typu 200. To są samoloty już nieprodukowane. Dzisiaj eksploatowane są głównie samoloty w wersji 300, więc ta poprzednia wersja w tym przypadku służyła, tak sobie myślę, li tylko pokazaniu na świecie potrafimy. Boeing 777-200LR to jest taki typ samolotu. Jak podają linie Qatar Airways, na trasie z Doha do Auckland podano ponad 1000 filiżanek kawy i herbaty i tyle samo posiłków. Nie wiadomo, ile alkoholu podano na tej trasie i czy podawano. Załoga samolotu składa się z 4 pilotów i 15 osób obsługujących pasażerów. A o to, jak przetrwać najdłuższy lot samolotem, pytała Paulina Kozion. Najdłuższy na razie, bo jak państwo słyszeli, teraz 14,5 tysiąca kilometrów ten samolot przelatuje, ale jego zasięg jest większy, bo może 17 tysięcy kilometrów bez międzylądowania przelecieć. I taka to podróż. No ci, którzy podróżują koleją ze Szczecina w Bieszczady, to pewnie przy spóźnieniu, załóżmy 3-4 godziny, a takie rzeczy się zdarzają, no też właściwie jak Qatar Airways. A już za chwilę Ernest Zorzyn w Trzech Stronach Świata o sytuacji w Rumunii. Program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 13 minut 17. Manifestuje przeciwko niemoralnej i mafijnej władzy, która po nocy zbiera się i głosuje i podejmuje decyzje jak złodziej. Największe manifestacje od czasów obalenia komunizmu przechodzą przez Rumunię. Obywatele protestują przeciw korupcji i przede wszystkim przeciw tolerowaniu jej przez władzę. Nie pierwszy raz Rumuni w tej sprawie wychodzą na ulicę, a władze dają radę. I o tym dziś. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Historia lubi się powtarzać, przy tej okazji można powiedzieć. Demisja! Demisja! Usłyszał z gardeł rozwścieczonego tłumu ponad rok temu ówczesny premier Wiktor Ponta. Protestowano po tragicznym wypadku, do jakiego doszło w nocnym klubie Kolektiv. W pożarze zginęły 32 osoby. Śledztwo wykazało, że był on wynikiem zaniedbań procedur bezpieczeństwa, na które oko przymknięto w zamian za łapówkę. Rząd upadł. W grudniu zeszłego roku odbyły się przedterminowe wybory. Długo o tym myślałem i do tej pory nie wiem, na kogo będę głosował, ale wiem, na kogo głosował nie będę. Wahanie części i polityczne zamieszanie sprawiły, że Rumunii postkomunistycznej partii socjaldemokratycznej oddali władzę, którą wcześniej zabrali. Na dodatek oddali tak, że PSD mogła rządzić samodzielnie. No to rządziła. W miniony wtorek, ogłaszając rozporządzenie wprowadzające zasadę, że przestępstwo urzędnicze ścigane jest z urzędu w trybie postępowania karnego tylko wówczas, gdy przyniosło skarbowi państwa uszczerbek w wysokości co najmniej 200 tysięcy lejów, czyli 190 tysięcy złotych. Przyszliśmy tu, by bronić nasz kraj przed bandytami, którzy chcą niszczyć prawo w Rumunii, by bronić swoich ciemnych interesów. Przede wszystkim rząd chce zrobić z tego kraju złodziejski kraj. Chcą wypuścić wszystkich złodziei na wolność. Wczoraj rozporządzenie anulowano, ale rząd podawać się do dymisji nie zamierza. Przecież wygraliśmy wybory, jasno stwierdza rumuński premier. A moim gościem jest pan Tomasz Dąbrowski z Ośrodka Studiów Wschodnich. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. No to powiedzmy jasno, tak to jest, jak pisze się prawo, by się spod prawa wywinąć, prawda? I tak i nie. Ten obrazek, który widzimy w mediach, oczywiście on jest prawdziwy, ponieważ czyli ten obrazek bardzo idealistyczny, lud wychodzi przeciwko skorumpowanej władzy, protestuje i to się udaje, bo tak naprawdę władze się wycofały, czy przynajmniej częściowo, z tego bardzo kontrowersyjnego rozporządzenia. Natomiast centrolewicowa koalicja w Rumunii ma też trochę racji, trzeba przyznać, ponieważ to istniejące prawo w Rumunii jest bardzo drakońskie. Rumunia od ponad dekady prowadzi autentyczną, jedną chyba z najbardziej ostrych kampanii antykorupcyjnych w Unii Europejskiej. Setki polityków jest wsadzanych do więzień. Między innymi były premier, były pan premier Ponta, który też również teraz ma sprawę w sądzie. I pojawia się coraz więcej głosów, że doszło do pewnego jednak przekształcenia tej walki w korupcji w taki trochę telewizyjny spektakl. No ale wie pan, jak się jest w czołówce na liście państw skorumpowanych, to może tak trzeba. Tak, zdecydowanie. Ja się zgadzam. Natomiast cały czas ten problem korupcji nie jest rozwiązywany, więc wydaje mi się, że w Rumunii doszło do pewnego zbyt silnego położenia nacisku na ściganie korupcji, natomiast nie zapobiegania korupcji. To jest jeden z problemów korupcji, gdzie ta walka z korupcją jest postrzegana coraz bardziej jako narzędzie walki politycznej. No dobrze, ale jeśli podnosi się sumę, od której zaczyna się ścigać łapówkarza w sposób przez kodeks karny, no to też nie sprzyja zapobieganiu. Tak, absolutnie. To jest samo to jedno rozporządzenie i tryb, w jaki ono zostało wprowadzone, bo trzeba przypomnieć, że to było zrobione nagle, w nocy, na posiedzeniu rządu, wcześniej bez zapowiedzi. Rząd mówił, że tego jednak nie zrobi, potem to zrobił. No sam prosił się rząd o te wielkie protesty, sam je de facto sprokurował, ponieważ no, podjęto szereg różnych bardzo dziwnych decyzji, które po prostu wywołały ogromne zaniepokojenie społeczne i mamy do czynienia z największymi protestami. No i też wiadomo było, o co w tych decyzjach chodzi. Chodziło o to, by na przykład ocalić lidera partii socjaldemokratycznej, partii rządzącej, od odpowiedzialności karnej. To jest jeden z elementów, zdecydowanie. W partii PSD jest bardzo ciekawa sytuacja. Przewodniczący tej partii to jest najsilniejszy człowiek w kraju, najsilniejszy polityk, ale nie mógł objąć funkcji premiera, między innymi ze względu na właśnie bardzo restrykcyjne prawo, które zabrania pełnienia funkcji publicznych, pełnienia funkcji w rządzie dla osób, które zostały już wcześniej skazane. I stąd właśnie jeden z pomysłów amnestii, która początkowo ten projekt miał obejmować nawet wyroki w zawieszeniu, więc ten polityk mógłby wrócić, objąć stanowisko premiera. Z tej amnestii się wycofano, bo to był jeden z najbardziej kontrowersyjnych pomysłów. Po pewnych naciskach, po silnej presji społecznej też rząd wycofał się z tego pomysłu rozporządzenia, które by zmieniało kodeks karny. Natomiast wydaje mi się, że i to sąd konstytucyjny też w Rumunii przyznał, że pewne elementy tego prawa definiującego walkę z korupcją, definiującego sprawowanie urzędu publicznego wymagają doprecyzowania i rząd, posługując się takim pretekstem, chciał szybko, po cichu, omijając parlament de facto, rozwiązać parę problemów naraz. I teraz takie są tego skutki. No to wrzucę teraz zgniłe jabłko do koszyka opozycji, bo tak, ponad rok temu protestowali przeciwko korupcji, obalili rząd, po czym znowu wybrali tych samych. No i teraz znów protestują. Protestują na pewno nie wszyscy ci, co głosowali na PSD, na socjaldemokratów. Natomiast rzeczywiście to zwycięstwo socjaldemokratów to jest największe zwycięstwo od właśnie rewolucji 89 roku i ono jest na wiele różnych sposobów tłumaczone, dlaczego doszło do tak wielkiego zwycięstwa, pomimo że większość polityków, których jest dotykany właśnie tymi sprawami korupcyjnymi, jest uwikłanych w te skandale. Jest na czele obecnego obozu rządzącego. Jednym z wyjaśnień, dlaczego doszło do tak dużego zwycięstwa, jest to, że w trakcie kampanii wyborczej socjaldemokraci zupełnie zmienili swój wizerunek. Zaczęli mówić innym językiem. Nie wspominali o takich tradycyjnych elementach swojej kampanii, natomiast koncentrowali się na bardzo takich doraźnych elementach popularnych w społeczeństwie, jak zwiększenie pensji, emerytur, obniżka podatków, która też była atrakcyjna dla takiej rodzącej się klasy średniej. Czyli populistycznie podeszli do sprawy. Druga sprawa też to taka, że właśnie słabość opozycji, ogromna słabość opozycji i większość osób nie poszła do wyborów po prostu. Była bardzo niska frekwencja, która skutkowała tym, że tylko ten twardy, zdyscyplinowany elektorat socjaldemokratów poszedł do wyborów, a jednocześnie socjaldemokraci zaczęli wysyłać takie sygnały, że się trochę zmieniają przed wyborami. Natomiast ostatnie, pierwsze tygodnie tego rządu pokazują, że ten rząd jest bardzo silnie zaangażowany w pewne projekty, które mają na celu wyhamowanie walki z korupcją. Protesty, które obserwujemy, nie mają twarzy politycznej. Zgodzi się pan z taką opinią? W dużej części tak, ponieważ to są protesty bez takich silnych liderów, organizowane przez media społecznościowe, z różnymi akcjami, które są decydowane przez Facebooka dosłownie na parę godzin przed wyborami, przed danym protestem i to robi ogromne, spektakularne wrażenie. Niedzielny protest, gdzie wszyscy świecili tymi lampkami, smartfonami, to ogromne wrażenie rodzi. Natomiast taką postacią, takim patronem tego ruchu jest zdecydowanie prezydent centroprawicowy Klaus Johannis, który dzięki temu kryzysowi, dzięki tym protestom społecznym staje się silnym graczem politycznym, bo on w ostatnich 2 latach był bardzo bierny i teraz jak gdyby zdecydowanie wszedł do gry, zaczął atakować rząd, występując ze swojej takiej roli tradycyjnego, takiego mediatora, który dotychczas nie angażował się w życie polityczne. Tomasz Dąbrowski, Ośrodek Studiów Wschodnich, był moim gościem. O Rumunii rozmawialiśmy w audycji. 3 strony świata. Zapraszamy do reklamy. Widzę, że kupiłeś konsolę, laptopa, monitor, skaner, drukarkę i komputer. I co ty teraz będziesz jeść, Wojtechu? Co tylko zechcę, Reneusz, bo teraz Saturn zapłaci za moje zakupy. To prawda. Saturn zapłaci ci za zakupy w supermarkecie. Kupisz na przykład PlayStation 4, 1 terabajt, z nowym Call of Duty i 3 innymi grami za 1499 zł, a dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Polecamy. Wojtek i Reneusz. Saturn. Technologia tak ma. Zawsze chciałam, żeby mój Kubuś zdrowo się odżywiał. No. Przygotowywałam mu wartościowe posiłki, ale co z tego, skoro nie chciał niczego jeść? Nie chcę obiadu. Oprócz chipsów i słodyczy oczywiście. Dlatego teraz kupuję mu Appetizer. Syrop wspomagający apetyt u dzieci. Suplement diety Appetizer jest bardzo smaczny i bardzo skuteczny. Kubuś chętnie zjada wszystkie posiłki, które mu podaję, a ja cieszę się, że moje dziecko jest zdrowo i prawidłowo się rozwija. Appetizer. Dynie jadek zjadł obiadek. 4 zdrowa, 5 okej, okay. 6 mały ubytek do zrobienia. O, a tu na dziąśle ma pan aftę. To pana nie boli? Boli, ale nie wiem, co mogę z tym zrobić. Proszę kupić w aptece Dezaftan. Dezaftan to pomaga na afty? Dezaftan jest niezawodny przy wszelkich zmianach w jamie ustnej. Pomaga na afty, ale również na urazy wywołane przez aparaty ortodontyczne lub protezy, a także na pleśniawki u dzieci. Czyli nie będę musiał się męczyć. Dezaftan. Szybki sposób na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Zima wystawia nas na ciężką próbę. Niska temperatura oraz wiatr osłabiają nas skórek, zwłaszcza delikatną i cienką skórę ust, która najbardziej narażona jest na przesuszenie czy pękanie. Wybierz Regenerum, regeneracyjną markę numer 1 w aptekach. Regenerum to więcej niż pomadka. To specjalistyczne serum do ust, które nie tylko przynosi natychmiastową ulgę, ale także nawilża je i wygładza. Serum intensywnie odżywia usta oraz zapewnia im długotrwałą ochronę przed mrozem, wiatrem i słońcem. Regenerum. Na regeneracja. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Co w pamięci trzeba mieć? 5 porcji zdrowia jemy codziennie. A gdzie je znajdziemy? W Biedronce niezmiennie. W Biedronce co tydzień czeka nowa super piątka warzywno-owocowa. W tym tygodniu super piątkę otwierają brokuł 3,99 za 500 gramów i mandarynka tylko 3,49 za kilogram. Super rabaty na warzywno-owocową ofertę w Biedronce. Biedronka. Codziennie 5 garści owoców i warzyw. Oli dokuczał nosek. Tata znalazł sprytne rozwiązanie. Plasterek Aromactive. Olejki eteryczne zawarte w plasterku Aromactive szybko pomogły i ona spokojnie przespała całą noc. Morał? Małym noskom pomaga Aromactive. Aromactive. Swobodne oddychanie przez całą noc. Hu, hu, ha, hu, hu, ha. Nasza zima zła. Zimą warto warto zadbać o zdrowie układu moczowego naszych dzieci. Ja swoim podaję suplement diety Żurawit Junior Plus. Pyszny syrop z żurawiną, pokrzywą i witaminami. Pokrzywa wspomaga oczyszczanie i funkcje wydalnicze organizmu, a witaminy B6 i 12 wspierają układ odpornościowy. Nawet moja mała Zosia uwielbia Żurawit Junior Plus. Teraz dla dorosłych suplement diety Żurawit 60 kapsułek plus 50% gratis. Herbapol Lublin S.A. Żegnamy reklamy.